सखा संग बाल रूप में बाल मुकुंद घनश्याम, बाल सखा संग बाल रूप में बाल मुकुंद घनश्याम। ओ देखो ओ देखो ओ देखो खेल रहे साई राम, ओ देखो खेल रहे साई राम, ओ देखो खेल रहे साई राम, ओ देखो खेल रहे साई राम। सखा संग बाल रूप में सतवारों में सबसे न्यारा शुभ दिन है गुरुवार, सतवारों में सबसे न्यारा शुभ दिन है गुरुवार। इस दिन रहते हैं शिरडी में साई सदा साकार, इस दिन रहते हैं शिरडी में साई सदा साकार। भेष बदल कर गुरु स्थान पे, भेष बदल कर गुरु स्थान पे आते हैं सुखधाम। ओ देखो खेल रहे साई राम, ओ देखो खेल रहे साई राम, ओ देखो खेल रहे साई राम, ओ देखो खेल रहे साई राम। बाल सखा संग बाल रूप में सबसे न्यारा द्वारका माई का द्वार, द्वारों में है सबसे न्यारा द्वारका माई का द्वार। यहाँ शिला पे सदा विराजे साई शिव अवतार, यहाँ शिला पे सदा विराजे साई शिव अवतार। बैठ के आसन धूनी तपते, बैठ के आसन धूनी तपते जले जो आठो याम। ओ देखो खेल रहे साई राम, ओ देखो खेल रहे साई राम, ओ देखो खेल रहे साई राम, ओ देखो खेल रहे साई राम। बाल सखा संग बाल रूप में सबसे न्यारा बाबा का भंडार, भंडारों में सबसे न्यारा बाबा का भंडार। निश दिन लगती भक्तों की है लंबी यहाँ कतार, निश दिन लगती भक्तों की है लंबी यहाँ कतार। बन के भिक्षुक भोजन करते, बन के भिक्षुक भोजन करते साई सुबह शाम। ओ देखो खेल रहे साई राम, ओ देखो खेल रहे साई राम, ओ देखो खेल रहे साई राम, ओ देखो खेल रहे साई राम। बाल सखा संग बाल रूप में सजे पाल की साई किनारी आए जब गुरुवार, सजे पाल की साई किनारी आए जब गुरुवार। मुख कांधे पर जब है बंदे जाए चावड़ी द्वार। भक्तों के संग बाबा नाचे, भक्तों के संग साई नाचे, धन्य है शिरडी धाम। वो देखो खेल रहे साई राम, वो देखो खेल रहे साई राम, वो देखो खेल रहे साई राम, वो देखो खेल रहे साई राम। बाल सखा संग बाल रूप में, सखा संग बाल रूप में, बाल मुकुंद घनश्याम। बाल सखा संग बाल रूप में, बाल मुकुंद घनश्याम। ओ देखो ओ देखो ओ देखो खेल रहे साई राम, ओ देखो खेल रहे साई राम, ओ देखो खेल रहे साई राम, ओ देखो खेल रहे साई राम।